بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوكي وان ترى يشرنا بيلي موز وذو الحجة مواكا الفموجة ميانة أربعين بيلي katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Tuendelea na fadlu as-sadaqa, sharhi ya hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza wa rajulani tahabba fi llahi ta'ala ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Qawluhu wa rajulani tahabba fi llah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, katika wale saba aliyotaja Mtume wa sallam chini ya hadithi hii, ambao watakuwa katika kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, siku ambayo hapata kuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha arshi au kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulani tahabba fi Allah, ni watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah. Ijtamaa alayhi, kilichowakusanya wao ni kupendana kwa ajili ya Allah. Watafarraqa alayhi, na wakawachana katika hilo. Qala Sheikh Abd al-Razzaq hafidhahu Allah fi jami' al-khisal al-madhkurati yudhkaru rajulun illa fi hadhihi al-khasla. Angalia zile sifa zote alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alitaja rajulun isipokuwa hii khasla, akasema wa rajulani, wanaume wawili. Limadha? Qala li anna tahabba yahtaju ila mufa'alatin baina thnain, kwa sababu kupendana ni jambo ambalo latakikana liwepo baina ya watu wawili. Hadha yuhibbu hadha wa dhaka yuhibbu, huyu ampenda ndugu yake huyu na ndugu yake ampenda yeye. Wawili wapendana kwa ajili ya Allah. Watahabuhum fillahi wa liajli Allah, na kupendana kwao ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا أوثق عرى الإيمان, katika mafungamano makubwa ya imani ni kupendana kwa ajili ya Allah, na ndio mafungamano ambayo hudumu yatakayobakia hapa duniani na kesho akhera watakuwa pamoja. Walmar'u ma'a man ahabba, mtu atakuwa pamoja na yule anayempenda kesho akhera. كما قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. مفهومان مزيتو كبيس إيمان يتكودوم نكبكي ميلاد نكبندانا كواجيري الله سبحانه وتعالى نايكي ونكوشكي وشكي كواجيري يا الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث يقول الله أين المتحابون في جلاله. في حديث سكو قيامة الله أتنادي وكوابي ولي ولي وبندانا كواجيري أنغميمي كواجيري وتكوفو أنغميمي. فالحب في الله من الأعمال العظيمة والخصال الجليلة, بندانا كواجيري الله نكتك عمل عظيم كصفة تكوفو يسي. وهو أوثق عرى الإيمان كما ذكرنا. وفي الحديث من أحب لله وأبغض لله من يكبند كواجري الله بمعنى أوبند ولي أمبو الله سبحانه وتعالى أمم ومريشك وبند نوني وومين. إنما المؤمنون إخوة كما تكفونا بمين kwa akawapenda wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha kuwapenda na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala awapenda. Wa abghadha lillah, na akachukia kwa ajili ya Allah. Kwa hivyo akawachukia wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha kuwachukia, bali wale ambao waenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali wa mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa waingia ndani yake kufaru wali mkufuru Allah, kadhalika wana nasibu katika hili almubtadi'a, wazushi. Ukawa utawachukia kwa ajili ya Allah. Wa a'ta lillahi wa mana'a lillah, na akatoa kwa ajili ya Allah na akazuia kwa ajili ya Allah. Atakayekuwa na sifa hizi, faqad istakmala al-iman, huyu imani yake imekamilika. Na hakuna jambo ambalo leo lapigwa vita katika Uislamu kama jambo la al-wala wal-bara, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Hili jambo limepigwa vita sana na wengi katika duatu su sasa hivi wafanyia kazi kufar katika kuvunja hii itikadi kwa Uislamu, kuwa watu wako huru kuabudu wanavyotaka. Usimchukie mtu kwa sababu hakufuati wewe dini yako. Kwa hivyo masala ya kuwa wewe umchukia kwa ajili ya Allah ni kando na kumdhulumu. Usimdhulumu, dhulma haifai kwa waja wote wa Allah. Lakini kupenda, kumpenda asiyekuwa Muislamu ama kumpenda anayemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo wako, la yajuz, hii haifai. Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza, bali yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake sema, wallahu la yuhibbul kafirin, Allah hawapendi makafiri. Kisha wasema mimi nawapenda. Wajua dini yetu yasema tusimchukie mtu, tusimdhulumu mtu, lakini haimaanishi umpende. Na ndio hapo tuliona lile kosa lilofanywa na huyu mlinganizi wa tasawuf Halil Jufri aliposema ana uhibbu al-yahud, ana uhibbu al-yahud, wazi wazi mimi nawapenda Mayahudi. Sivyo hivyo alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, bali mtume wako sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuondoka duniani asema la'natullahi 'ala al-yahudi wa nasara, la'natullah 'ala al-yahudi wa nasara, wacha kuwachukia na kuwa laani pia alayhi salatu wassalam. Bali sisi tu, mitume wao wenyewe, lu'ina alladhina kafaru min bani israil 'ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, mitume wao wenyewe wamewalaani. Sasa kuna baadhi ya watu leo utawasikia, haifai bwana kusema la'natullahi 'alayhim. Vipi haifai la'natullahi 'ala yahud, wakati mtume sasa la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yuwala'ni mtu ambaye wamla'ni wampenda kweli, tal'anuhu, yafika mali wamla'ni afukuzwe katika rehma za Allah, kisha itawezekana kweli wawapenda tu wao? Leo atokee mtu atufundishe Uislamu mpya wa kupenda kufaru? La. Na hili halimaanishi kuwa wadhulumu, narejea tena, sababu waweza mchukia mtu ukamfanyia wema kama binadamu. La yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim, ikiwa ni jirani yako mpe haki yake kama jirani, mfanyie wema kama jirani, ni binadamu. Lakini haimaanishi umpende kwa ile dini yake potofu aliyokuwa nayo. La, ni mushrik, ni kafir, haifai kumpenda. Na ndivyo alivyosimama Ibrahim na kuwaambia watu wake, إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نهاب الله كم سيف إبراهيم هبني فالبكوة قوليو وفن يبديك فنجوي هي اعتقادي الولاء والبراء وإسلام وتكان وشونج سان كتكهيل سانتين sababu tukisema kuwa ni sawa mtu abudu anachokitaka basi pia hata haifai kumlingania mtu katika Uislamu. Sisi tulingania katika Uislamu kwa sababu tunaona ni haki na ndio dini inayotambulika mbele ya Allah. Inna dina inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ukitafuta dini sio kwa Uislamu haikubaliwi mbele ya Allah, na kesho akhira utakula hasara wewe. وهذا الحب الذي يقوم في قلوب أهل الإيمان بعضهم لبعض مبني على الإيمان الذي تحلوا به وكانوا من أهله. نهاية محبة يليوك بين وومين باذي وواك وإنجين يمجنجي وجوية إلى إيمان إليوك لاني نيوزا سبونا إيمان وكبندانك وجيدة إلى إيمان وليوجي بمبنايك كنيوزا كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. حقيقة وأؤمن للنجو أي أخوتهم في الله ونجوان قديل الله ومبناها على الإيمان به ومجنجوا ونجواه وكم وأؤمن الله. هو إسلام ليؤلينفان بلال رضي الله عنه وأرضاه أم بأصرياك نمتوم وكتك حبشة أكاوى نجوياك حمزة رضي الله عنه ambaye asli yake ni Mwarabu Qurashi, wakawa ndugu wakawa kitu kimoja. Uislamu ndio uliokusanya kwa kitu kimoja, na hii iman ndio ikamfanya huyu huyu Hamza radhiyallahu anhu arda akawa adui wa Abu Jahal Amr ibn Hisham ambaye ni Qurashi katika nasaba uhusiano, lakini kwa sababu ya dini ya Uislamu Bilal akawa ni ndugu yake, Abu Jahal akawa adui yake kwa sababu ya Uislamu. Kwa sababu undugu katika Uislamu si masala ya kabila fulani wala nini, kile kinachozingatiwa ni sote ni waumini, tumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni ndugu, innamal mu'minuna ikhwa wa mabnaha 'ala al-iman bihi وعلى طاعته ورضاه مجنجيوا يويكم وامين الله نكمتي كم رضيش الله سبحانه وتعالى. وهذه الأخوة والرابطة الإيمانية هي أوثق رابطة على الإطلاق. هكونا مفنغمانو ينغوف كما مفنغمانو يا إيمان كوكوتي ونكوكوين دا يبسلام دنياني. Ukionana ndugu yako Muislamu ni ndugu yako, hata ikiwa umemuona leo ndugu kokote utakokwenda ni ndugu yako, kwa sababu kinachofungamanisha baina ya wewe na yeye nini? Imani. Wa hiya allati tabqa li ahliha fi ad-dunya wal akhirah, na haya ndio mahabba ambayo yatabakia na mja hapa duniani na kesho akhira. Qala Allahu ta'ala al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Hawa wanaopendana hapa duniani marafiki, al-akhilla ba'dhum li ba'dhin adu, siku hiyo siku ya kiyama watakuwa baadhi ya wao kwa wengine ni maadui, kila mmoja hataki kumuona mwenzake. Illa al-muttaqin, isipokuwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hawa watakuwa kitu kimoja hapa duniani na kesho akhira, wako pamoja. فكل رابطة تنقطع إلا الأخوة في الله, كلا مفنغمان يتكتك يسبقوا أنرغوا كواجير الله وتبكيت. ولهذه الأخوة مقتضيات جاءت تبيانها في كتاب الله. لكن تجوه كتك موجه huu undugu una mutatallabat, kuna mambo yahitajika katika huu undugu wa imani ambayo yamekuja katika kitabu cha Allah. Wayambaghi ala almutaakhina fillahi an ya'malu ala tahqiqiha, na yatakikana kwa wale wanaopendana kwa ajili ya Allah wafanye bidii kabisa kuhakiki haya yanayotakikana wao kuyahakiki katika kupendana kwao kwa ajili ya Allah. Minha ma warada fi qawlihi ta'ala, mfano wake au miongoni mwa yale ambayo yatakikana kwa wale wanaopendana kwa ajili ya Allah ni hiki kilichokuja katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kwa ikiwa kumetokea tetesi baina ya ndugu wawili waislamu wawili, uwe utakimbilia katika kuleta nini? Sulhu. Fa aslihu baina akhawaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا. الله عند الياس لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وسيوفني مسخارا باذي وأميني وأميني وانزاو وكوفني استهزاء هويندا وكووالي ونوفني مسخارا نبورا كلكوا واو نهيذ نبونا بكوا دايما. Sababu hilo unamfanyia maskhara, maana yake umemdharau wewe, ukajiona una ubora. Kwa tabia hiyo huwezi kuwa mbora kuliko yeye. Yule unayemzungumza vibaya na kumwangalia kwa kejeli atakuwa ni mbora kuliko wewe. Wala nisaa'u min nisaa'in 'asa an yakunna khayran minhun, wala wanawake wasiwadharau wanawake wengine na kuwafanyia maskhara, huenda wakawa wale wanaofanyiwa maskhara ni bora kuliko wao. Na ndivyo ilivyo daima. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب, katika haki ya mu'min usimpagaze majina ambayo si sawa isipokuwa kwa haki. Ikiwa ni haki yake basi atawekwa lile jina, kama kwa mfano masahaba waliwaita khawarij khawarij, na hisi katika tanabuz bilalqab ndivyo walivyokuwa na sifa yao, na hili aliwaita nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كذلك معتزله نجاهميه na wengineo, ni majina ambao wamejengewa majina haya kwa wale waliowafuata. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان من لم يتوب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن mpaka mwisho wa hizi aya. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Haya yote haya Allah subhanahu wa ta'ala atufunza waumini, kwa sababu ndiyo yanayotakana baina ya ndugu. Usimchungue ndugu yako Muislamu, wamchunguza kwa lipi? La tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wala msisengenyane. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, je, yupendelea mmoja wenu ale nyama mfu ya ndugu yake? Chukua ndugu yake amekufa amle, nani anaweza kufanya hivyo? Fakarihtumu, bila shaka ili jambo mlichukia, hakuna mtu alitaka. Basi hivyo hivyo mchukie kuwasengenya ndugu zenu. Wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. Fahadhi kulluha muqtadayat wa mutatallabat li hadhihi al-ukhuwah al-imaniyah. Yote haya ni mambo yanayohitajika kuwa nayo katika huu undugu wa imani. Wa mithlu hadha qawlu an-nabi sallallahu alayhi wasallam la tahasadu msihusudiane, pia ni katika muqtadayat al-iman. Katika undugu wa imani kwa watu wasiohusudiane, ule akamwonea uhasidi ndugu yake. Wala tanajashu munajasha, jamaa wako kwenye mnada, akitaja bei wewe wapandisha bei, wala huna haja ya kununua kile kitu mpaka ndugu yako aumie katika kuipandisha bei ya kitu ambacho ukihitaji. Wala tabaghadu, wala msichukiani. Wala tadabaru, mkapiana migongo mkawa mzungumzi pia haifai. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, subhanallah, mpaka katika biashara mwenzako ashasikizana na yule customer wake, usiende pale ukaharibu. Ankuzia bei gani? 1000, njoo kwangu utakupa 900, ukamuondolea customer wake, haifai. Wakunu ibadallahi ikhwana, namuwe enyi waja wa Allah ni ndugu. فحققوا هذه الأخوة ومعانيها بالبعد عما ينافيها من هذه الأعمال. نكما توامبي ونمتوم سلم حقيقيني ونرغو na maana yake yanaobebwa na ule ndani ya ule undugu kwa kujiweka mbali na kila kinachokwenda kinyume na ule undugu katika matendo kama haya. Wa alayhi fa inna mithla hadhi al-awsaf, mfano wa sifa kama hizi kalghiba wan-namimati wal-ghishi wal-istihza'i was-sukhriyati idha wujidat fil mar'i tujaha ikhwanihi al-mu'minin fa hadha min dha'fi imanihi wa dha'fi dinihi. Kukipatikana kusengenyana, watu kutiliana namima, ule umbea, kutubiba habari huko kipeleka huko, achukua huko kipeleka huko, watu wakosane, kumfanyia ghush ndugu yako Muislamu, istihza na maskhara, haya kipatikana kwa mtu dhidi ya ndugu zake waumini, basi ni kwa udhaifu wa imani yake, imani yake dhaifu sana. Falhasil man yuwaffaq lidhalika at-tahab التحاب في الله فاز بالظلال يوم القيامة. يولي أتكي وفكيشوا كتك هيري جامو كبنانا كواجيلي الله بس يتفاولنا كفولي سكو القيامة. قوله تحاب في الله أي كان تلاقيهما واجتماعهما مؤسسا على المحبة في الله. كل كوكتنا كواو na kuwa pamoja kwao kumejengewa kwa ajili ya mahabba kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysat hunaka maqasid wa ahdaf dunyawiyya, hakuna malengo ya kidunia dunia baina yao. Walihadha kathirun min almahabbat allati taqa'u baina an-nas tantahi bilmasalih allati takunu bainahum walmatami' allati takunu bainahum إلا المحبة في الله فإنها باقية في الدنيا والآخرة. مونها ونوسيم وبندانا إكيو وبندانا كواجد مصلح يكي دنيا بس يالي مصلح يكيش يالي محبة بينها وبيفانين يتيش. كذلك كما وبندانا كواجد يتماز كي دنيا بس يالي محبة ياو يتكوى كتك إلي تماز كي دنيا إكيش بس. Na hili sana sana sana liko kwa watu kidunia dunia. Utaona wapendana kwa ajili ya biashara fulani wanaofanya baina yao. Ile biashara ikiisha basi mahaba yamekwisha. Pia hili liko katika ahlul bid'ah. Wapendana kwa sababu ya uzushi wanaouzua. Ule uzushi ule mmoja wao tu akisema mimi sifanyi tena uzushi, basi pale pale wamkata. Wamkata kwa sababu alikuwa mwenzake kwa ajili ya ile bid'a aliyofanya, au akawa yeye ana uwezo wa kusimamia bid'a fulani. Mtawapa mfano, kuna watu Allah aliwafungulia miaka ya nyuma wana uwezo mkubwa wa kusimamia maulidi, ikawa wafanya maulidi kubwa, chinja sijui ng'ombe wangapi, pika mabiriani na nini. Ah, huyu basi atavalishwa na shali, unajua shali ile hapa ataekewa na hapo kwenye bega, akija mahali atawekwa mbele kule, ketishwa mbele kule. Kijana mashaallah anakuja mtu hata kama yeye hajasoma wala ana elimu yote, atatangulizwa kule mbele. Kwa nini? Sponsor bwana. Siku ambayo atapata mtihani yule, awe hawezi tena kufanya yale mambo, wacha kutangulizwa mbele, hata kumtembelee yule ndugu yao hawamtembelee. Na mina mifano kadhaa ya hili jambo, kwa watu walivyokuwa wana uwezo wakawa waingia katika haya mambo kwa kutojua, yeye aona asaidia dini ya Allah. Naona ikitokea tu yuko mbele mbele, nini juu yangu, halwa juu yangu, si ng'ombe kumi tatoa sio nini. Oh mashaallah, huyo ndugu yetu tuko pamoja, hata wao zungumza sote, upija matwari pamoja, usoma maulidi pamoja, ufanya hivyo sio. Kwa hili alhubbu li ajli almatari, alhubbu li ajli arruz, maana alhubbu li ajli albiryani, hii ndio hubbu yao. Ikiondoka tu ile, ona jamaa hata kumtembelea mwenzao hawendi. Kuna mmoja alipata maradhi maskini, ikawa zile pesa zake zatumika katika maradhi yake mpaka akawa hana kitu. mpaka akawa achangiwa na familia yake, na alikuwa na uwezo mkubwa. Wacha hata kumtaja hawamtaji, ningewatajia sasa hivi, lakini wacha tu. Lakini hawa jamaa hawapendani lillah, msiwaone. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ikiwa maalim angalia tu pale, ajua atapata maslaha fulani kwa yule atamgandama. Umeona mtu anamgandama mpaka aitwa shekhe tajiri, usifahamu gandama mtu fulani, basi gandama we. Siku akipata matatizo tu kwenye dunia yake, huyo akwepa, tafuta kwingine. Hivi ndivyo walivyo watu wa bid'a, hawapendani lillah. Kupendana lillah ni pale sasa waona kuna tabu na pale mko pamoja, tabu kweli kweli, lakini mko pamoja. Sababu sisi hatuko hapa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio utaona katika al-sunna mtu anaweza kushangaa, yule si alikuwa na wao, mbona sasa hawako na yeye? Akikhalifu sheria ya Allah tutamueleza kwa makini, bwana hili ni sawa na hili si sawa, wakosea wewe ndugu yetu. Mimi sitaki, mimi kata kando. Sababu sisi tumpendana kwa ajili ya Allah, hatukupendana kwa ajili ya upuzi upuzi wa kidunia. Sasa usituambie mbona mlikuwa naye yule kisha mkamkhalifu. Kwa sababu yeye amekhalifu amri ya Allah, tukamwambia akakataa akafanya kibri, basi na akae kando. Sisi hutoona alhamdulillah hata siku moja tusema kuwa anashid ni haramu, ni bid'a, haifai. Kwa mfano, kisha una shekhe mwenzako mwimbaji, kisha kesho mko pamoja, mtembea pamoja. Si wewe lakini ulisema anashid haram. Mimi nasema haram, yeye anasema halali. Mimi nasema bid'a, yeye anasema haina neno. Kwa hivyo kila mtu akiti na msimamo, hamna kitu kama hicho. Wewe anashid bid'a, wasemaje? Mimi sikubali, kaa kando. Kubali, kaa kando. Sisi hatuko hapa kwa ajili ya sinia ya pilau. Wataka kwa ajili ya Allah tutakuwa pamoja. Tutakosoana ikiwa tumekosa. Sasa mtu usishangae ukamwona mtu leo yuko na sisi, kesho ghafla ametoka hivi. Ni yeye mwenyewe amechagua njia ile ya upotofu. Sasa hapa ndio kupendana kwa ajili ya Allah. Kwa mwenzako humwachi akawa yupotea, wewe umwangalia ndugu yako yupotea, wewe umwangalia tu. Mwambie hivi, wapotea wewe. Akikataa na saha, basi mwambie maasalama, tulipendana kwa ajili ya Allah na leo tuachana kwa ajili ya Allah. Tuachana kwa ajili ya Allah. Ndio manhaji ahli sunna iko hivyo. Si masala ya kuwa yeye na fikra zake na mimi na fikra zangu. Hii dini si fikra zako wala za babako wala za babu yako. Hii ni dini ya Allah. Thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha. Hapa ambiwa nani huyu Mtume sallallahu alayhi wasallam? Fattabi'ha, fuata. Si mimi nafikiria, fuata. Huna khiyari. Wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasulu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Huna khiyari, wewe ni fuata. Qala, na haya mimi nawaambia mara nyingi ikhwa, utaona wajifanya mtu yuko na fulani. Hata wale wengine ashikana na shekhe fulani kwa sababu ile shekhe ampatenda pengine ya maji kwenye mihadhara hivi, atoe maji na nini, basi ajifanye yuko naye. Siku ile tenda ikikatika tu, huyo yomkimbia enda kwa shekhe mwingine, shekhe nitupa, kumbe alikuwa yeye ni mahaba ya maji, alhubu fil ma sidillah. Ama pengine anampa oda ya vesva karai, ndio yompenda na bajia. Hii alhubu lilbajia walviazi hapa hakuna. Pendaneni kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ukipendana na mwenzako kwa ajili ya maslaha ya kidunia, wallahi mahaba yenu hayadumu, yatakatika kwa katika nini? Maslaha. Wa qawluhu tafarraqa alayhi ay farraqahum almaut wa hum ala hadhihi almahabba, ikafarikisha baina yao maut, wakapendana kwa ajili ya Allah kikweli mpaka mmoja kaondoka duniani. Madhau wa hafadhu alaiha ila an farraqahum almaut, wameshikamana kwa ajili ya Allah mpaka mauti yakafarikisha baina yao. Wa yufidu hadha alhadith أن هذه المحبة إذا أكرم بها المرء ينبغي أن يحافظ عليها. نهابا تبت فائدة كوا محبة كما هي الله أكيم كريمنا ومجا أتككانا أي فاذي مكيني نأدوم كتكيلو وأن يحرص أن لا تضيع منهم نبدي سانا كوا هي محبة بينك وبينك يسيبوتي يبكيه إكي وكويل لله وأن تبقى معه إلى أن يموت محبة بكينا ينبكى تكفوندك دنيا كواجيري الله وتتجسد هذه المحبة في صفائه ونقائه وحب لإخوانه والبعد عن الأوصاف الذميمة التي تضعف هذه المحبة وتخدشها فيحرص على هذه المحبة إلى أن يتوفاه الله طمعا في أن يكون من أهل هذه الخصال الموجبة للظلال يوم القيامة. أجيب كمبالي كبيسا أسفيشا محبة يا بكي أجيب كمبالي نكلا صفا مبوفو إنوضو فيشا لمحبة نكلتا مقرزانو كتك محبة كما هايا كيف أنا بوبا لمحبة يا بكي مبكى الله تكبو فيشا kwa kuwa natamaa ya kuwa nikiondoka katika hali kama hii naondoka kuingia chini ya kivuli cha arshi ya Allah siku ya kiyama siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fiik.